Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 329 van 9 oktober 2015. In de box hangen Luc Sala, Victor van Rijswoud. Mijn naam is Martin Broersen. Bart, die heel trouw, natuurlijk onze trouwste bendelid is, die lijkt van de verdwenen. Terwijl die wel in Skype aanwezig is, maar mijn Skype die kreeg ook net voor deze podcast. We zijn al iets langzamer gestart vanwege Skype issues. Dus misschien is het een DNS-storing of whatever. Ik zie in ieder geval Bart wel, maar ik kan hem niet in de podcast koppelen. Dus. Nou, dat is zo wel. Ja. Luister, in jouw lijst van Niels zag ik dat Philippe Rodriguez is overleden. Mm-hmm. En ja, dat is natuurlijk allerlei technisch nieuws. Maar dat raakte me even, want dat was een van de mannetjes die toch 20 jaar geleden eigenlijk de digitale spat en ik was vooral van de grond heeft gedeeld. Mm-hmm. Heeft een tijd een Spaans restaurantje gehad. Het was een hele leuke jonge vent, heel actief. Eigenlijk een gedreven digitale jongen. En ik las dat hij nu op zijn 46e nog rock is. En dat bracht me toch even terug bij die tijd dat er in Amsterdam eigenlijk hele mooie dingen gebeurden. Dat we eigenlijk voorop liepen dat in 93 Rob Gongrijp eigenlijk als grote profeet van het internet begon te roepen. We moeten allemaal op het internet. En dat heb ik toen ook gedaan. Mm-hmm. Allerlei mensen die melden zich toen aan. Toen kwam de digitale stad. En we hebben toen ook mensen als Barlow kwamen naar Amsterdam voor een van de conferenties die ik had georganiseerd. En die was ook zo'n ze waren plotseling allemaal internetprofeet aan het worden. En ze hadden gelijk. En dat bracht Amsterdam toen even helemaal in de front van de dingen. En jammer dat nu wegzakt. Ik weet niet of het wegzakt. Ik merk zelf via meetup.com en alle front-end development dingen die er massaal ontstaan. Vind ik ook wel een soort positieve energie op dit moment in Amsterdam rondgaan, zal ik maar zeggen. Ja, er zijn ook natuurlijk een aantal goede initiatieven geweest, hè? Booking.com en dat soort dingen. Mm-hmm. Ja. Nou goed, die hebben wat oudere technieken hier en daar, maar ze zijn wel heel erg stoer. Maar ja, Booking is mijn oude Pearl school, zal ik maar zeggen. Maar ja, maar toch is er heel veel. Ik vind dat er heel veel veranderd is. Ik vind dat sinds die tijd. Ik kwam via een andere weg op internet, via meer het academische circuit. Dat we nog zaten te werken op de fax VMS om de eerste e-mailtjes te versturen en allemaal dat soort dingen te doen. Maar toch vind ik dat er heel erg veel veranderd is sinds die tijd. Waarbij het internet in die tijd veel meer een middel was om mensen bij elkaar te brengen en om grootse dingen te gaan doen, is het nu veel meer een middel geworden om mensen alleen maar te informeren. Precies zoals wat je zegt, zoals meetup.com. Ja, je brengt mensen wel samen, maar je brengt mensen niet meer samen op internet. Je probeert ze veel meer samen te brengen weer buiten dat internet. En ik vind ook dat de ideologie, het gedrevene van het internet ook behoorlijk aan het verdwijnen is. Ja, het wordt veel meer daar waren mensen als Philippe en zijn nog wel een paar Patrice Riemens, Rob Gongrijp, waren daar ook heel duidelijke exponenten van. Die zijn er ook mee bezig gebleven, ook in allerlei premia actief. En dan merk je dat enthousiasme een beetje verdwenen is. Ik zei natuurlijk al een poos geleden van Access for All is nu weg uit zijn normale pand en zit nu bij KPN in. En alle mensen met een baard zijn ontslagen. Dus het wordt een saaie, de Access for All is natuurlijk gewoon een saaie business geworden aan de niet meer wat het vroeger was, zou ik maar zeggen. Nou ja, en dan kijk ik naar het nieuws en zeg ik, ja, wat zie je in het nieuws? Je ziet eigenlijk een zeer geleidelijke verbetering, zou je het kunnen noemen, maar laat ik voor Facebook, daar kun je nou niet alleen een fotootje neerzetten, maar ook een video, ja? Nou, als avatar. Ja, je kunt waarschijnlijk over 10 jaar kun je voorspellen dat je dan daar een reality beeld kunt zetten. Mm-hmm. Je eigen wereld. Of dat je 3D beelden daar neer kunt zetten. Grijp je, dat zijn eigenlijk voorspelbare technologische ontwikkelingen. Die het is geen nieuws. Ja, het is te verwachten. Als je ziet dat Microsoft nu Windows 10 gratis heeft gemaakt en dan trots roept dat het zelfs acceptatie is die er ooit geweest is. Ja, maar waarschijnlijk ook het duurste, want ja, als ze daarvoor konden melden dat ze 1 miljoen of 5 miljoen of 10 miljoen mensen dit hadden gedaan, dan dat betekent dat wel 30 euro per persoon. Ja, en nu dus niks. Mm-hmm. Ja, dus is dat verbazend? Nee, het is geen nieuws eigenlijk. Ja, het zou nieuws zijn als Microsoft moet melden dat ze niet meer, dat het niet gelukt is om meer mensen over de streep te krijgen door het gratis weg te geven. Dan zou een hele verhaal niet meer komen. Dat zie je dus in heel veel van dat nieuws eigenlijk. Dat ik denk, ja, leuk, maar is dit waar we op zijn? Nou ja, Luc, ik vind, maar dan kom je toch een klein beetje terug, of het nou nieuws is of geen nieuws is, hè, dat die, zoals wat je noemt, de installaties van Windows 10 zo snel gaan. Maar het is wel wijs dat het technologisch, hè, dat het technologisch gewoon allemaal beter gaat. Hè, en dat het sneller gaat. En dat misschien toch die product cycle en die implementation cycle toch steeds nog maar weer korter worden. Dus in die zin vind ik het wel een beetje nieuws. En het, kijk, gratis weggeven. Gratis weggeven, dat doet Microsoft nu heel erg goed. En die acceptatie is ook heel erg goed. Kijk, Ubuntu en veel Linux-distributies worden ook gratis weggegeven. Maar dat wil niet zeggen dat ze daar een enorme acceptatie mee hebben kunnen bewerkstelligen. Dat sukkelt nog steeds een beetje in de marge. Mm-hmm. Dus alleen het gratis weggeven, dat is niet het nieuws. Dat is ook niet wat ze schijnbaar heel erg goed doen. Het gaat over hoe ze dat uitrollen. En de uitrol die gaat gewoon prachtig mooi. Ik vind het ook. Ik vind dat het heel. Er zijn wat update hiccups en wat. Er zijn natuurlijk allerlei phone home acties die er opeens bijgekomen zijn vanuit het operating system waar je af en toe je twijfels bij mag hebben. Maar het gaat voorspoedig. En het leuke is inderdaad dat we allemaal hele snelle, moderne technieken krijgen. Dus we hebben straks allemaal. Iedereen heeft. Of ze hebben nog een oude Vista-bak runnen. En als ze alles geüpgrade hebben, heb je Windows 10. Dus je hebt heel Nederland. Je hebt dan net over de grens heb je 1 persoon met Windows XP. En daarna heb je in Nederland Vista en de rest is Windows 10. Ja, maar Martin, niet iedereen die is toch in staat om zijn machine bij te werken. Ik ken zat mensen die, ik noem mijn moeder bijvoorbeeld even. Die zou niet weten wat ze zou moeten doen. Tenzij die echt straks door de strot geduwd wordt. Maar dat is het toch, Bart? En dat zullen zat andere mensen zijn die dat ook hebben. Het wordt toch gewoon door de strot gedrukt? De bank zegt toch straks dat je Edge moet hebben. Want als je nog durft met IE een bankzaak te doen, dan garanderen ze niks meer. Dat kan je alleen waarschuwen, dat heb ik mee. Ik denk dat er ontzettend mensen zijn die zeggen van, nou, het draait prima zoals het nu draait. En die techniek maar een beetje eng vinden. Mm-hmm. En dat dan niet doen. En op zich is dat ook niet zo'n probleem. Die mensen zitten op een 7 of een 8. En over een aantal jaren kopen ze een nieuwe machine, dan zit het automatisch toch op. Maar ik denk dat niet iedereen zo snel zal overstappen. Maar ja, goed, de statistiek, Bart, die laat zien dat het wel sneller gaat. En dat er meer mensen zijn. Tuurlijk. Een hoop mensen gaan over. En de groep die Windows 10 omarmt is veel groter dan in de tijd de groep die Windows 8 omarmt. Want Microsoft heeft toen 8 uitkwam ook een actie gehad waar je voor 15 euro een licentie kon kopen. Mm-hmm. En daar hebben een heleboel mensen gebruik van gemaakt. Ik denk dat Microsoft daarvan geleerd heeft. En uiteindelijk heeft gekozen, nou ja, die 15 euro, weet je wat, we doen het deze keer gratis, het eerste jaar. Maar ja. Ik denk dat er toch nog zeker wel een hoop mensen blijven zitten. En met een hoop mensen denk ik niet 40-50%, maar er zal best een groep zijn die het uiteindelijk niet doet. Maar inderdaad, de groep die het wel doet is groter dan voorheen. Ja. Ja, en dat is, ik bedoel, dat kan je denk ik toch wel een technologisch hoogstandje noemen. En hoe hard Microsoft het ook probeert, ik denk niet dat het helemaal lukt om, of volledig lukt om Windows 7 en Windows 8 uit te bannen. Maar het is inderdaad een knappe prestatie. Mm-hmm. Ja. Kijk, in anderhalve maand 6,6% van de computers over. Nou, dat vind ik nogal wat. Luc, wat was jij aan het zeggen? Ik vind het technisch misschien een knappe prestatie, maar qua marketing vind ik het weggeven van spullen helemaal niet interessant. En nu zeg je, en dat hoor ik nou ook zeggen, van, moeten we over een jaar wel gaan betalen voor Windows 10? Ja. Is dat de boodschap? Dat is de boodschap, ja. Ja, dan zou ik al gelijk zeggen, dan ga ik helemaal niet over, want ik hou niet van betalen. Als goede Nederlander. Mhm. Ja, maar goed, normaal koop je natuurlijk ook voor 100 zoveel euro een licentie in je computer of... Maar niet ieder jaar geld. Ik heb zulke slechte ervaringen met kopieermachines waar ik nog steeds voor betaal, hoewel ze al 10 jaar in de kelder staan. Mm-hmm. Ja, omdat ik ook... Het is niet bekend dat het de licentievormen zijn nog steeds, ook met Office, nog steeds niet allemaal per se abonnementsvormen. En ik zag trouwens ook nu op de iOS of ik weet niet, ik heb dat nieuws niet op de lijst gezet, maar ik zag dat Adobe een of ander pakket aan het weggeven was en dan hoefde je geen eens meer een Adobe account te hebben en je moest, het was gewoon helemaal free. En dan dacht ik, nou, dat is ook een soort, begint naar wanhoop te leiden of zo, want als je op dat niveau je software gaat weggeven, dan waar zijn we dan mee bezig, zal ik maar zeggen. Dus ik weet niet of Adobe doet altijd zogenaamd alsof het heel goed is, dat model wat ze nu hebben met abonnementen. Ik twijfel er sterk aan of het op de lange termijn niet het bedrijf is. Ik gebruik dat ook niet. Omdat ik wil niet vastzitten aan vaste lasten. Dat is gewoon heel lastig. Ik bedoel, ik heb tegenwoordig wel mijn AOW. En dan een tientje per maand hier en op is 365 en dat. En volgend jaar maak ik er 12 van en dan weer 15. Ik wil daar niet aan vastzitten. Mm-hmm. Bovendien, hoe kan ik komen dat het op een gegeven moment dat het ophoudt? Dadelijk ben ik dood, hè? Ik kan hier zo van de trap pikken. Dan zou mijn familie dus allemaal moeten weten hoe ze dat gaan stoppen. Huh? Mm-hmm. En dat weet niemand. Ik heb er wel eens over nagedacht hoe je van al die abonnementen afkomt als je doodgaat. Ja, de meeste mensen die hebben er niet zo erg in dat het verkeerd gaat. Dat is denk ik de beste oplossing. Sorry, Bart? Wat is de beste oplossing? Gewoon niet doodgaan. Oh. Ja, dat begrijp ik. Maar dat is het probleem dat je hebt over oude mensen. Als ik nu hoor dat als je Windows 10 neemt, dat je dus volgend jaar misschien daar, al is het maar een tientje per jaar voor gaat betalen. Nee, dat is niet zo. Dat heb je verkeerd begrepen. Wat ik zei is dat je nu gratis kunt overstappen. Je krijgt nu een gratis licentie. Maar als Windows 10 een jaar oud is en je wilt dan nog alsnog overstappen, dan moet je dus wel de volle map gaan betalen. Het is niet zo dat je straks moet gaan betalen voor de Windows 10 die je nu al hebt. En wat is de volle map? De volle map is wat een Windows licentie altijd in de winkel doet. Of je nu een 7, 8 of 10 koopt. Kost 100 euro, denk ik. Martin, iets over de 100 euro? Ja, dat denk ik ook. 108x of zo? Ja, precies. Het kost al wat. Dus het eerste jaar is het gratis. Dus iedereen moet nu overstappen. Want straks moet je gaan betalen voor de overstap. Nou, dan moet ik ook nog maar zien dat er straks betaald gaat worden ook, hoor. Mm-hmm. Ja, goed. Dat is dezelfde dreiging als dat mijn XP niet wordt geüpdate. En die wordt nog steeds geüpdate. Als ik nu mijn machine beneden in de kelder aanzet. Betalen bijvoorbeeld, dan komt er, oh, dan gaat het weer een half uur, gaat het allemaal updates inladen. Mm-hmm. En die komen niet van iemand anders dan de firma Microsoft. Hoop ik. Ja, het kan gehackt zijn. Ik heb van de Rabobank een nieuw apparaatje gekregen om te betalen. Maar ik heb het oude apparaatje, dat was helemaal een dingetje. En ik wist dat, dan moest je nummertjes intikken en zo. Beetje onhandig, maar het werkt. En ik ga nu iedere keer als ik moet betalen, ga ik toch het oude systeem. En denk ja, dat nieuwe ding, ik weet niet hoe dat werkt. En dan moet ik allemaal een boekje lezen. Hey, ja, maar dat nieuwe ding is toch afgesloten, Luc? Bij mij was het meteen gekild. Het oude ding bedoel je? Ja, als je dat nieuwe ding één keer gebruikt. Mm-hmm. Ja? Maar dat heb ik nooit gedaan. Maar ook het oude ding wordt gewoon afgesloten. Nee. Wat? Het oude ding wordt gewoon afgesloten. Ik kon in één keer geen geld meer overmaken. Grappig, bij mij werkt het nog steeds. gezien, maar... Het oude apparaatje met het kaartje erin en zo, dat werkt nog steeds. Prima. Nou, volgens mij is dat een afwijking. Maar goed, dit is natuurlijk toch steeds weer een beetje hetzelfde verhaal, Luc. Je moet gewoon meegaan in die technologiestroom. Of je het nou leuk vindt of niet. En dat kaartje zal... Je hebt een heleboel oude klanten die als ze niet meer bij kunnen of het apparaat moeten gaan begrijpen en dat niet begrijpen omdat ze weer een andere code in hun hoofd moeten zetten. Ja? Die Rabobank denkt, nou laat maar lopen die oude dingen zolang het nog werkt. Want die hebben gewoon te veel oude klanten, en ik bedoel met ouderen zoals ik, die dat oude lekker blijven gebruiken, dat weten ze eenmaal. De wereld is niet zo innovatief als je denkt. Het gaat echt. Ik ben heel blij met mijn Windows 7 en nog met mijn XP. Nou ja, ik ben blij met mijn Windows 10. Dus iedereen, ik ben natuurlijk wel in staat om heel snel mee te gaan. Want waar kom ik anders terecht als ik blijf hangen? Stilstand is achteruitgang. Ja, dus dat is jouw business. Jij moet het voor je klanten doen. Ja, maar ook voor mezelf. Alle ontwikkeling en alle software die wij ontwikkelen moeten natuurlijk gewoon... natuurlijk wil je af en toe je development omgeving, want... We hebben hier ook development omgevingen gehad waarvan we zeiden, nee, nu even niet. Want ja, je weet gewoon zeker dat je development omgeving heel even in puin gaat als je weer van Windows 7 naar Windows 10 overstapt natuurlijk. Maar goed, jij bent een vooruitloper. Ik ga een ander voorbeeld geven. In Amsterdam hebben ze, of in Nederland, zijn een paspoort of een identificatiekaart verplicht. Ja? Nu blijkt plotseling dat in Amsterdam hebben ze maar besloten dat als je een stadspas hebt, dat wil zeggen dat als je weinig geld hebt of ouder bent dan 65, dan kun je gratis zo'n identificatie krijgen. Zo'n kaartje. Kost normaal €57, maar dat kan je dan gratis krijgen. Waarom doen ze dat? Dat doen ze, en hoe weet ik dat? Omdat ik een vriendin had die geen geld heeft. En die zegt, ja, maar ik kan helemaal geen €57 betalen voor 75 voor paspoort. Ja, want dat is te duur. Dat heb ik niet. En die krijgt dus een briefje van de gemeente. U kunt gratis zo'n ding halen. Ik heb dat briefje niet gekregen, want ik heb nog een geldig... Ze weten dus wanneer je geen geldige identificatiepapieren meer hebt. En ze gaan het dus gratis aangeven. Dat doen ze niet omdat er maar 3 mensen zijn. Dat doen ze omdat er heel veel mensen blijken te zijn die dat dus gewoon niet doen. Die dat geld niet uitgeven. Nou, datzelfde geldt dus voor die upgrade naar Windows 10. Of van WordStar naar WordPerfect, waar ik nog... Mensen zijn een beetje traag, hoor. Maar je bent al geüpgrade naar WordPerfect. Ja, nou, ik kies nog steeds mijn WordStar. Die heb ik er nog steeds op staan. Goed. En ik gebruik steeds Fedora. En dan komen hier mensen met de meest waanzinnige publisher en dat soort dingen. En dan zeg ik, ja, maar ik maak in een dag een boek, ja? Mm-hmm. En gebruik je geen Evernote? Nee. Zeker niet. Martin, kan ik bij jou wel een nieuwe Surface 4 bestellen? Surface 4? Nee, die heb ik voor Victor in bestelling staan. Oh, sorry. De Surface Book wil ik graag. Oh. De Surface Book is toch even... Ja. Maar ik moet zeggen, ik was wel heel erg aangenaam verrast over de hardware die Microsoft deze week bekend heeft gemaakt. Dus de Surface Book, zoals die gepresenteerd is, het lijkt me toch wel een heel erg mooie computer die... Als je geen aandelen in Acer uitgeeft, dan krijg je inderdaad wel een leuk apparaat, ja. Sorry, voor €1000? 3000. Wat kost die, Martin, die... Nee, hij kost in de goedkoopste uitvoering. Koffie zetten. 1500? Ja, naar $1500. Mm-hmm. Ja, goed. Maar in Europa komt er nog 24% BTW bij, hè? Dus dat zou kunnen. €500 kosten. Maar dat is de goedkoopste uitvoering met heel weinig geheugen en een hele kleine SSD. Dus die wil je niet. 128 SSD, 8 gigabyte intern. Nou, dat lijkt me toch een aardige power machine, toch, of niet? Nou, het is wel interessant. De uitvoering is niet een power machine. Nou ja, het is wel interessant dat ze deze prijsstellingen gaan doen. En dat lijkt een beetje Apple-achtig, zou ik maar zeggen. Wat dat betreft zijn ze... Nou ja, dat is dus ook precies wat ik wilde zeggen. Ik denk dat... Zekerlijk mooi apparaat, dat ben ik absoluut met je eens. Maar ja, goedkoopste model, instapmodel, $1500. Hou eens op, zeg. Nou ja, maar luister Bart, het instapmodel voor een Apple laptop ligt op hetzelfde prijsniveau. Mm-hmm. En die gaan als warme broodjes nog steeds. Dus ja, er is een bepaald marktaandeel, een bepaalde groep die prijs gewoon acceptabel vinden voor een goede, degelijke machine. En ik denk dat... Kijk, als een goede laptop met betere specificaties. Dan is het geen Apple. Nee, en er staat geen Microsoft op. En vind het mooi dat daar een machine neergezet wordt naast de Apple. Met mooie specificaties, vind ik zelf. Een geweldig scherm wat erop zit. De mogelijkheid om... Absoluut met je. Ja, ik vind het een hartstikke mooi ding. En ik denk van Microsoft heeft toch, die gaat toch proberen om zelf ook te laten zien hoe mooi hardware kan zijn. Mm-hmm. Dat is toch een beetje wat ik zie als het succes van Apple. Hè, waarbij ze hebben laten zien hoe mooi hardware kan zijn. En hoe je daar zelfs mee persoonlijk kan profileren. Ja, en behalve de Xbox hebben ze niet echt een heel groot succes met hardware. En het zou kunnen zijn dat ze natuurlijk weer de concurrent denkt. Ja, maar als Microsoft te veel in de hardware komt, dan zijn we geen vrienden meer. Dan gaan we wel Ubuntu doen. Nee, weet ik veel. Maar ik bedoel, dan gaan we zoeken naar nieuwe wegen, zal ik maar zeggen. Ja, maar er zijn toch geen alternatieven meer, Martin. En daar gaat Microsoft ook vanuit, denk ik. Maar ik denk dat die dingen alleen in het bedrijfsleven interessant zijn. Maar er zullen weinig mensen zijn die dat privé gaan aanschaffen, hoor. Geloof ik dus niet. Kijk, als de machine zo mooi is. Ik heb hem niet in de handen gehad omdat hij nog niet beschikbaar is. Maar als hij zo mooi is als wat de marketing je doet geloven. Dan zie ik dat als een bijzonder goed alternatief voor een Apple. Mm-hmm. En ik denk dat je daarmee... Apples die worden ook gewoon in de privésfeer. Mensen doen die uitgaves. Maar je moet dan wel iets bijzonders krijgen. En het lijkt erop dat Microsoft laat zien dat zij ook iets heel bijzonders kunnen maken. En misschien is het marktsegment wat ze aanspreken een klein marktsegment. Maar het is wel iets om te laten zien. En ik heb dat eerder ook al een paar weken geleden ook al gezegd. Waarbij je ook met de nieuwe Microsoft telefoon 950 laat zien... En laat zien hoe mooi het kan zijn. Hè, hoe mooi kan Microsoft zijn. Het is natuurlijk altijd een beetje het lage segment geweest waarop ze gespeeld hebben. En daarmee hebben ze ook hebben ze veel van hun topgebruikers verloren aan Apple. En het lijkt dat ze nu een andere weg in gaan slaan. Een weg laten zien van, luister, Microsoft is een mooi operating system, maar het kan ook draaien op een hele mooie machine. Nou, en dat vind ik een vernieuwing die je bij Microsoft op dit moment ziet. Mm-hmm. En ik geloof daar wel. Oké. Okay. Ik geloof ook dat, ik ben absoluut geen grote fan van Apple. Ik vind hun hardware erg mooi. Maar op die manier, ik zou bijvoorbeeld wel iemand kunnen zijn die ze met een Surface Book kunnen overhalen om iets moois te kopen. Mm-hmm. Nou ja, we zijn benieuwd als je er een hebt wat die doet. Ja, ik ook. Is er bekend op welk moment die uitkomt? Komt die voor de kerst? Wat? Ik heb er niks over gezien. Ik zag alleen dat je reservering kon doen, pre-order kon doen. Maar de release date heb ik nog niet, heb ik zelf niet gezien. Nou, we hadden het natuurlijk dan nu over marketing. En dan zag ik opeens Bob Dylan met IBM Watson praten op YouTube. Wat is dat voor marketing? Moet Bob Dylan de wat is de Leeft hij nog? Wat is de doelgroep om... Ik nog. Wat is de doelgroep om IBM Watson spul te gaan aanschaffen in ziekenhuizen of whatever, investeringen te doen in IBM Watson? Moet Bob Dylan, de doelgroep van de mensen die dat aanschaffen, dat zijn ook Bob Dylan fans? Hey, hey, the times they are changing. Ja, kom op. Ja, en toen ik de naam Bob Dylan zag, heb ik dat ook zitten bekijken. En dan dacht ik, nou, ja, interessant. Bob Dylan is toch een taalartiest, ja. Mm-hmm. Ik heb zijn teksten altijd heel goed gevonden. Hij kon niet meer zingen, maar oké, hij treedt ook nog op. En dan zie je dus juist, zeg maar, de academische en een beetje high-level mensen, dat waren toch allemaal 60 jaar, 70 jaar top Bob Dylan fans. En nog steeds krijg ik tranen in mijn ogen als ik die liedjes hoor, dan denk ik, ja, dat was allemaal zo, ja. Mm-hmm. Dus, is daar een link mee? Ja, ik vind dat hele slimme marketing van IBM. Dat ze dat soort mensen met een kwaliteit koppelen aan hun product. Dat is hetzelfde waar we het nou net over hebben, dat Microsoft probeert een high-end te benaderen. Ik vind dat onjuiste marketing, omdat het profiel van Microsoft niet past bij het hogere segment. En dat kun je dan wel proberen, maar dat werkt niet. Maar IBM en IBM Watson is wel degelijk een bepaald segment, een bepaald soort van cultural creatives, die je daaraan wil koppelen. Mm-hmm. Ja, naar mijn gevoel een betere match en een betere koppeling met de bestaande doelgroep dan wat ik van Microsoft. Victor, om jouw vraag te beantwoorden. De Surface Book komt eind deze maand in Amerika en Canada beschikbaar. Release in andere delen van de wereld is nog niet zoveel bekend. De Surface Pro 4 tablet, die is vanaf 19 november in Nederland te koop. Oké, dus ruim voor de kerst kunnen we van Victor een verslag verwachten. Nou ja, goed. Als ik hem hier kan krijgen. Niet bekend wanneer de boek uitkomt buiten Amerika en Canada. Maar het zal denk ik niet. Ik denk niet dat ze gaan wachten tot na de kerst. Nee. Ja. Nee, want er moeten geen taalproblemen zijn. Dus het, maar ik vind die Surface Pro 4 vind ik toch aanmerkelijk minder interessant, moet ik zeggen, hoor. Blijft een klein schermpje. Ik vind het zelf toch om gewoon te werken, vind ik toch een 13-inch scherm toch wel het minimale. Tablet, hè, natuurlijk. Ja, het is een tablet. Een andere doel dan een boek. Ja, en een tablet blijft voor mij toch gewoon een informatieconsumptieapparaat en niet een informatiecreatieapparaat. Dus en aangezien ik heel veel dingen creëer, schrijf veel, ja, dan vind ik een tablet ook een Surface Book Pro. Lijkt me aan de kleine kant. Hey, als we dan toch al over dingen naar Afrika krijgen hebben, wat is Facebook en Eutelsat gaan internet leveren via satelliet? Alleen als het overvliegt. Ja. Of? Nee, volgens mij blijft het een stabiele satelliet die dat gaat doen. En dat heeft dan. En ze willen het hele Afrika ten zuiden van de Sahara, dus niet de Noord-Afrikaanse landen. Dat willen ze gaan voorzien. En het is nu, wat mij betreft, was dat nieuws, omdat er nu ook niet alleen een plan is, maar ook een mogelijke provider die het kan doen. Dus in die zin verwacht ik dat het toch echt doorgaat. En ja, natuurlijk zie je aan alle kanten dat er gezegd wordt van ja, maar dat is alleen maar om Facebook te pluggen. Ja, hartstikke belangrijk. Maar Facebook is ook een ontzettend belangrijk medium in Afrika. Mm-hmm. Je ziet toch dat het een andere generatie mensen is. En Facebook is super belangrijk. Je ziet dat veel nieuws in Cameroen bijvoorbeeld, omdat de pers heel erg gereguleerd wordt door de overheid. Veel nieuws uit het land wordt verspreid via de groepen op Facebook. Hè, die de overheid voor de rest niet kan controleren. Dus ja, het heeft voordelen en het heeft nadelen. Maar het blijft een bijzonder belangrijk medium hier. Dus ja, ik zie daar zelf nog niet zo heel erg veel problemen mee. Tenminste op dit moment. Maar misschien heb ik het allemaal nog niet goed genoeg doordacht. Maar ik ben zelf, vind ik het erg mooi als je zometeen niet meer afhankelijk bent van de kabels die er liggen. Want de kabels die er liggen. Die zijn erg weinig. He, er liggen prachtige submarine kabels rond het continent. En je ziet dat ze netjes aan land gebracht worden. Maar om ze vervolgens naar de landen en de eindgebruiker te krijgen. De internet van de submarine kabels. Dat is een verschrikkelijk groot probleem. Er is op dit moment een grote actie in Mali aan de gang. Waarbij er een soort van kleine volksopstand gecreëerd wordt om te zeggen van, juist jongens, want wij willen gewoon internet hebben en we willen ook internet tegen een bepaalde prijs hebben. Dus ja, dan je ziet dat hè, van bottom up die roep komt en mensen zich organiseren, in dit geval ook met hashtags op Twitter en op Facebook, om te kijken of ze de overheid wat druk kunnen zetten om dat internet daar te krijgen. Nou, en dat, hè, die overheden, dat zijn slome overheden. Veel van de landen hier in Afrika, die hebben oude leiders en oude presidenten, oude leiders in de overheid. En die zijn over het algemeen allemaal toch nog steeds een klein beetje bang voor voor die informatie. XP is mooi zat. XP is mooi zat en de krant geeft je voldoende informatie. Dus ja, zoals het een half jaar geleden ook de president van Cameroen ook zei, van juist tegen de jongeren van, jongens, jullie moeten niet luisteren naar wat er op internet gezegd wordt. Je moet gewoon luisteren naar wat wij zeggen in de krant. He, op internet worden alleen maar leugentjes verteld. Nou ja, dat is een beetje de toon die in Afrika is. En als daar inderdaad satelliet komt met goede internetconnecties, niet meer afhankelijk van de hardware van en de kabels van de overheid, ja, dan kan dat een kleine revolutie een informatierevolutie creëren. Dus ja, wat mij betreft is het gewoon heel erg mooi nieuws dat dit gebeurt. Mm-hmm. We hebben natuurlijk ook nog in het nieuws dat Arcos dat LARA-netwerk gaat uitrollen, of wil uitrollen. En redelijk snel, vanaf juni 2016 willen ze gratis over Europa de Pico One 200.000 versies gaan verspreiden. Het is nog niet bekend hoe dat gaat gebeuren. Maar het LoRa-protocol, dat gaat dus allemaal, zal ik maar zeggen, al onze koelkasten met elkaar verbinden in een soort Internet of Things netwerk. Dus dan zijn alle apparaten via zichzelf verbonden. Dus dan heb je ook geen satelliet nodig binnenkort. Want dan praten we allemaal gewoon via al onze apparatuur. Leg gewoon een heel netwerk over de wereld. Dus je zou dus kunnen zeggen, in Afrika zou het misschien ook zo kunnen zijn dat via zo'n LoRa-protocol of een andere, in een versie 2.0 van hetzelfde protocol, alsnog heel internet geregeld wordt. Gewoon over de grond. Want je zou gewoon dat kunnen alle apparaten met elkaar kunnen laten praten. En goed, met dit protocol kan je gewoon alle kanten op natuurlijk. Je kan gewoon alle pakketten alle kanten opsturen. Ja, nou ja, goed. Links, wat mij betreft, is de technologie in dit verband minder belangrijk. Of je nou linksom of rechtsom de mensen toegang geeft tot de rest van de wereld. Dat is wat mij betreft het meest belangrijke. En we hadden het net natuurlijk eventjes over de digitale stad in Nederland. En natuurlijk ook, dat noemde Luc er nog even niet bij, maar ook de digitale stad in Leiden. Dat waren toen de tijd al initiatieven die probeerden om internet zo breed mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten aan te kunnen bieden. En het liefst nog gratis. Om te zorgen dat mensen erbij komen. En dat is denk ik de grote uitdaging die we op dit moment hebben. Is om de hele wereld connected te krijgen. En welke technologie daar ook voor gebruikt wordt, of daar nou een brick voor wordt gebruikt. Dat is een technologie die op dit moment in Afrika ook veel aandacht krijgt. Die direct ook naar de satelliet gaat en een mirror maakt van belangrijke informatie op internet, gratis. Of dat via een satelliet gaat, of welke technologie dan ook. We moeten iedereen erbij krijgen. Is dat in Afrika een push of een pull? Nu zo, er komt nieuwe technologie via satelliet, dat klinkt heel mooi. Maar is er echt de vraag? Of is het juist doordat het aanbod de vraag versterkt? Ja, dat is een belangrijke vraag die je daar stelt, Luc. Maar ik denk, en daarom noemde ik net ook zo'n initiatief in Mali, maar dat is toch duidelijk, komt van onderaf. Dat mensen gewoon zeggen van ja, de wereld, wij willen ook weten wat er in de wereld speelt. We willen gewoon onafhankelijk nieuws hebben, we willen breed nieuws hebben. We willen met mensen kunnen communiceren, we willen weten wat er in de rest van de wereld gebeurt. Dat is toch wel een vraag die heel erg van onderaf af gesteld wordt. En dat tegelijkertijd is het natuurlijk ook, dat is ook en dat is natuurlijk wat veel mensen ook tegen dit soort initiatieven van Facebook hebben, is zeggen van ja, je bent alleen maar je eigen product aan het pluggen. Maar goed, uiteindelijk denk ik van ja, ook al plug je dat product, je kunt nog niet tegen de mensen zeggen wat ze er ook precies mee gaan doen. En ik denk dat ligt in ieder geval van onderaf. Je geeft de technologie en vervolgens moet je gaan kijken hoe mensen dat op een goede manier kunnen inzetten. Dat is ook Vluchtelingen die lijken nu het vluchtelingen als het vluchtelingenprobleem, wat natuurlijk ook een beetje een vreemd woord is. Maar de vluchtelingen slaan allerlei landen over om naar Zweden te gaan of naar Engeland. Of ze komen niet bij het eerste land aan en zeggen, ik ben in veiligheid. Want ze hebben op internet en overal gezien waar ze heen moeten natuurlijk. Maar binnenkort weten heel Afrika waar ze heen moeten. Of krijgen we echt een hele stroom van mensen op gang. Of de Chinezen zijn natuurlijk ook in heel Afrika wegen aan het aanleggen. En met een soort, lijkt wel geheime bedoeling, denk ik dan altijd, om ruimte te maken voor Chinezen. Krijgen we dan niet meer bewustwording aan die Afrikaanse kant die eigenlijk gewoon problemen gaat geven op allerlei fronten? Nou ja, ik denk dat heeft duidelijk ook weer twee kanten, Martin. Dus ik denk aan de ene kant zie je natuurlijk dat mensen die hier in armoede leven graag naar het Westen willen om daar een beter leven op te bouwen. Ja, dat is denk ik een hele normale menselijke reactie. Mm-hmm. Maar aan de andere kant ook zie je dat bijvoorbeeld het onderwijs, als je een goede internetconnectie hebt, heb je ook toegang tot goed onderwijs, omdat je gewoon online courses kunt gaan doen. Dat betekent dus dat ook het onderwijs en de kennis waar mensen toegang toe hebben, dat die verbeterd wordt. En daarmee ook de kansen om binnen deze samenlevingen, in de Afrikaanse samenlevingen, een beter leven op te kunnen bouwen. Dus het is een mes wat van twee kanten snijdt. Mm-hmm. Mag ik een vraag? We hebben die ebola-toestand gehad, hè? Dat is een beetje voorbij. Heeft dat geleid tot een bewustwording bij de Afrikanen dat informatie belangrijk is? Dat ze daar in die situatie eigenlijk alleen maar op het internet konden zien of het naastliggende land was besmet of wat dan ook. Heeft dat invloed gehad op de noodzaak van de mensen om geïnformeerd te worden? Ja, dat is een van de dingen die. Dat is een van de triggers, denk ik. Maar ik denk dat er verschrikkelijk veel triggers zijn op dit moment om waarop mensen beter geïnformeerd willen worden. Dat kan alles zijn, Luc. Dat kunnen bijvoorbeeld de prijs van auto's, de prijs van commodities. Wat kost de cacao op de wereldhandel? En hoeveel krijg ik als ik het hier verkoop? Het gaat over. Denk je dat Afrika weer in een groeimodus is gekomen na die ebola-toestand? Ja, ik denk dat het. Maar Afrika zit natuurlijk in een verschrikkelijke groeimodus. Dus economisch gezien gaat het een groeiperiode door. Je ziet dat er steeds meer initiatieven ook in ons vakgebied komen. Je ziet dat er goede apps worden ontwikkeld op dit moment. Je ziet dat er technology hubs zijn die heel actief proberen om mensen van consumenten naar creators te krijgen. Ja, je ziet dat er heel erg veel gebeurt op dit moment. En informatie is daar de key. Dat vluchtelingenprobleem is natuurlijk voor gedeelte een economisch probleem. Het is zoals je zegt, en als er mensen in Afrika zelf meer mogelijkheden gaan zien, dan hebben ze minder de neiging om weg te gaan. Mm-hmm. Ja, dat denk ik ook. Je ziet, natuurlijk, je zult altijd zien dat bepaalde mensen op zoek gaan naar betere plekken om te kunnen presteren. Maar dat doen wij ook. Ik bedoel, ik herinner me ook dat ik 20 jaar geleden dacht van dat het in Amerika misschien toch beter was als academicus. Dus ik ging naar Amerika en ik ging daar werken aan een universiteit in New York. Nou, uiteindelijk beviel het me helemaal niet en ben op mijn knieën teruggekomen omdat ik die Amerikaanse samenleving me totaal niet aantrok. Maar ik ging ook en ik probeerde daar ook nieuwe wegen te gaan zoeken. En dat doet iedereen. Zeg, luister, nog even wat andere onderwerpen. Wat de laatste tijd opvalt is dat wat we allemaal met z'n allen op sociale media doen, steeds meer beleidsmatig door bedrijven wordt gebruikt om beslissingen te nemen. Hè, vroeger, ik keek zelf wel eens op Google om te kijken hoeveel verkeer er was op mijn Facebookpagina of op mijn website. Maar tegenwoordig kun je dus allerlei bedrijven aanroepen die dat dus doen. Mm-hmm. Er zijn allerlei bedrijven die aan datamining doen op een klein niveau. Dat wil zeggen dat je als klein bedrijf, ik verkoop schoenen, en ik wil bij wijze van spreken weten wat in mijn gebied van 400 vierkante kilometer in Nederland, hoeveel schoenen van maat 46 worden verkocht. Dat kan ik tegenwoordig opvragen. En dat vind ik wel ook wel een trend. Dus die hele datamining, die een beetje een illusie was, wordt naar de bedrijven gebracht in de zin dat ze vooral data van sociale media kunnen gebruiken om relevante informatie boven water te krijgen. Oh, ik weet even stuk. Mm-hmm. Ja? Ja, ik denk, die discussie die hebben we natuurlijk ook, die is ook een terugkerende discussie van wat kunnen we nou eigenlijk met die big data? En die big data, want dit is natuurlijk, dat is ook, valt in de categorie big data. En je ziet dat er steeds betere toepassingen worden gevonden. Maar blijft natuurlijk het punt wat je Luc ook steeds noemt ook. Het blijft een gemiddelde. Ja, je krijgt een gemiddeld gebruik en de outliers die verdwijnen een beetje. En daar schuilt ook meteen het gevaar in. Dat weet ik niet. Ik zit zelf op het heet academia, daar zit jij waarschijnlijk ook op. En daar heb ik wat artikelen neergezet. En nu blijkt dat ik daar eigenlijk heel specifiek van de, ik geloof 1,6 miljoen academici in de wereld daarop zitten, dat ik er toch die 6 of 7 uithaal die dezelfde keuzes hebben gemaakt. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, door dat ik begrijp wat je bedoelt, maar als jij in de commercie zit en je gaat op zoek naar die data, dan is het denk ik ben je niet zozeer, nou, tenzij dat echt je businessmodel is, maar niet zozeer geïnteresseerd in die outliers, maar daar waar je het meeste kan verkopen. En als je daar waar je het meeste kan verkopen, dan praat je toch uiteindelijk weer over gemiddeldes. Ja, maar een gemiddelde, daar is dus een datasheet, ja? Datashift levert sociaal data-analyses, maar dan per gebied. Dus die geeft aan maat 46 op Facebook. Dat kun je tot, ik geloof, in 30 miljoen stukjes opdelen. Dus, niet alleen voor heel Nederland, maar ook voor Venlo of Amsterdam. Maar welke schoenmaten of welke kleur haar verder, wat dan ook. Ja? En dat zie je dus, dat die big data, waarvan wij dachten dat het handen waren van Facebook en Google, en dat die gegevens, die zijn op een of andere manier worden die beschikbaar voor gewone bedrijven. Mm-hmm. Ja? Dat heet van filen van dataset. Ja? Facebook toppen van Insight. Ja? Ja. Ik denk ook niet dat die data op één plek zal blijven, want die zal natuurlijk gekocht worden, doorverkocht en uitgefilterd en een subset aangeboden worden. En, die data... Ja, dat is handel. Data is handel. Maar wat duurder mee is dus met name de sociale mediadata, die aangeven wat wij als gewone mensen allemaal zoeken en doen en waar we naar kijken. Dan kun je dus precies uitvinden wat voor jou relevant is als bedrijf. Ja, maar ja, aan de andere kant moet ik weer tussen 4:30 en 6 moet ik een dingetje op Facebook zetten en dan moet ik het afsluiten met een vraag. Dus, ja. Want dat is de beste manier om het op dit moment commercieel op Facebook te... En dan heb je allerlei tipgevers die dat soort dingen roepen. Maar krijg je dan niet weer een hele rare... dat allerlei mensen tussen 4:30 en 6 iets op Facebook gaan posten en afsluiten met een vraag. Je ziet het er gewoon doorheen. Het is allemaal... Alles wordt nep. En op een bepaald moment ben je dan daar toch ook weer... Het wordt nep voor marketing. Het wordt... Ja, maar dat is zo... Het is steeds hetzelfde. Het is herkenbaar. Ja, maar dat heb je met televisiereclame ook gezien. Op een gegeven moment werd er allerlei... En dan zag je toch steeds dat cola-flesje. Nou, dat is zoveel gebruikt dat we nu... beseffen dat als er een film is en ze rijden in BMW's en ze drinken cola, dat daarvoor betaald is. We begrijpen dat een beetje, dat het elkaar is. Maar dat maakt niet uit dat het schijnbaar toch helpt en dat je dan toch eerder een flesje cola gaat bestellen dan een flesje, weet ik wel. Mm-hmm. Ja, het werkt. Ja, dat denk ik zeker wel. Ik bedoel, anders, maar je denkt zelf toch ook als je voor een rek staat en je ziet een of ander sub-sub-submerk in de winkel, dat je denkt dat is een sub-sub-submerk en dit is de echte cola. Ik bedoel, dat op een of andere manier is dat toch in je hoofd aanwezig. En dat is toch heel knap van die marketingfiguren. Ja. Nou, we zijn volgens mij aan het eind van de podcast aan het komen. Ja, we hebben nog meer onderwerpen op onze lijst staan dan we hebben kunnen behandelen. Maar laten we volgende... Meer jongens, er is weer wat nieuws de laatste tijd. Er gebeuren weer wat dingen. En tot volgende week. Ja. Oké. Okay. Iedereen bedankt. Tot volgende week. Oké. Doei. Oké. Doei.